Arkası yarın. Beşinci ev. Birinci bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Robert Thomas. Uyarlama Alpum Türkün. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Didem Türkmen. Montaj Halil Karabacak. Girin. Günaydın madam. Kahvaltınızı getirdim. Oh, teşekkür ederim Louis. Şöyle masaya bırak lütfen. Peki efendim. Louis. Monsieur, yani kocam dün gece eve gelmedi galiba. Hayır gelmedi madam. Muhakkak yine kumarhaneye dadamıştır. Hemen kötüye yormayın efendim. Belki de arkadaşlarıyla geç vakte kadar içmişlerdir. Sanki içmek kumar oynamaktan daha iyiymiş gibi konuşuyorsun Louis. Neyse. Elindekiler ne? Bunlar mı? Az kaldı unutuyordum. Sabahleyin postadan geldim adam. Bir sürü mektup. Buyurun. Ah, yine faturalar. Protesto olmuş borç senetleri. Ömrüm hep bu adamın ödemelerini yapmakla mı geçecek benim? Nedir bu adamın elinden çektiklerim? Lütfen sinirlenmeyin adam. Sakin olun. Söylesene Louis. Sen Richard'ı benimle evlenmeden önce de tanırdın. Bu adam hep böyle içki içip kumar oynar mıydı? Hadi sıkılma söyle. Sen bu evde kocamın yanında uzun yıllardır oda hizmetçisi olarak çalışıyorsun. Onun bütün kötü huylarını biliyorsundur. Monsieur Richard parası olduğu zamanlar eğlenmeye bayılır mı adam? Ama işler kötüye gittiği zaman bu evde sessizlik içinde otururdu. Ama... Evet Louis, devam et. Monsieur Richard sizinle evlendiğinden beri... Yani sizin zenginliğiniz maalesef işleri iyiden iyiye kötüye götürdü adam. Yani Richard her gece içki içip kumar oynuyorsa bunda neden benim param mı? Bunu mu söylemek istiyorsun? Evet. Öyle madem. Haklısın galiba. Ama ne yapayım, vermeden de yapamıyorum. Onu öylesine çok seviyorum ki. Ama o beni benim onu sevdiğim kadar sevmiyor. Evet sevmiyor. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz madem? Onunla kış sporlarında tanıştığımız zaman ne kadar başkaydı. Ama şimdi... 3 ayda nasıl da değişti, inanamıyorum. Her şeyi kötüye yormayın. Keşke evlendiğimiz zaman buraya değil de Canova'ya yerleşseydik. Belki kocam böylesine deli dolu bir gece hayatına alışmazdı. İsviçre'de mi doğdunuz madem? Evet. Bütün aileniz orada mı? Ailem mi? Amcamdan başka kimsem yok benim. O da benimle hiç ilgilenmezdi. Hep seyahat ederdi. Bana sadece çek gönderirdi. Anladığıma göre yaşantınız hep yalnız ve sakin geçti galiba. Evet öyle. Ve amcamın ölümüyle tüm mirası bana kaldı. Ve birdenbire zengin bir kadın olup çıkıverdim. Kocanızla mirasa konduktan sonra mı tanıştınız madem? Aa evet. Ne kadar garip değil mi Louis? Ya çok garip. Ya da büyük bir rastlantı. Amcamın ölümünden sonra kış sporları için gittiğim dağdaki otelde tanıştık. Onu görür görmez hemen hoşlanmıştım. O kadar cana yakın bir insandı ki adeta hayat fışkırıyordu. Birkaç gün sonra da parasız olduğunu söyledi bana. Ben de hemen otelin hesabını ödemiştim. İşte böyle Louis. Her şey birden 5 dakikada olup bitmişti. Biz kadınlar hep böyleyizdir işte. Duygularımıza kapılır, felakete sürükleniriz. Lütfen söyler misiniz? Monsieur size rastladığı zaman bankada yüklü bir paranız olduğunu biliyor muydu? Bilmiyorum Louis. Bu soruyu önceleri ben de çok sordum kendime. Ama artık üzerinde durmaz oldum. Bana çok kötü davranıyor. Çek vermediğim zaman üzerime yürüyor. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Kabahat sizde efendim. Ben de mi? Neden? Ben sizin gibi zengin olsam doğrusu böyledir adama katlanamam. Michel bana öyle davranacak olsa... Michel mi? Hangi Michel? Kimden söz ediyorsun Louis? Ben Michel adında bir adamla çıkıyoruz ama adam. Rica ederim Louis sıkılma. Gezmek, eğlenmek, sevmek senin de hakkın şekerim. Ama ben seni o adamla gezerken hiç görmedim. Ben şu anda yurt dışında. Evet, yurt dışında çalışıyor. Ne yapıyor yurt dışında? Doğuda bir baraj yapıyor. Kendiyle birlikte gitmemi çok istedi ama ben onu bekleyeceğimi söyledim. Ya işte böyle bana. Birbirinizi seviyor musunuz bari? Tabii madem. İnşallah bu beraberliğiniz mutlu bir evlilikte noktalanır Louis. Şu mektuplara bir göz atayım. Aa, bak sana mektup var Louis. Aa, öyle mi efendim? Evet. Ama cezaevinden geliyor bu mektup. Cezaevinden mi dedin? Evet, gönderenin adı da Michel. Bu Michel sakın senin şu baraj inşaatı yapan arkadaşın olmasın ha? Ama Michel buraya hiç mektup yazmazdı. Nasıl oldu da... Madame François, ne olur bu mektuptan nasıl bir şeyler bahsetmeyin olur mu? Merak etme Louis, ağzım çok sıkıdır, bana güvenebilirsin. Hem senin yaşantın ne beni ne de Richard'ı ilgilendirmez. Ama Monsieur benim cezaevinden bir mektup aldığımı öğrenirse bundan hiç hoşlanmaz efendim. Nedenmiş? Sana her taraftan mektup gelebilir. Bundan bize ne ki? Bilmiyorsunuz. Monsieur cezaevinden mektup aldığımı öğrenirse çok kızarım adam, inanın bana. Ya, niye? Çünkü Monsieur Richard bu cezaevindeki adamı tanıyor da ondan. Ama bu adamın bana mektup yazdığını bilmiyor. Anlayamadım. Yani kocam cezaevindeki bu adamı gayet iyi tanıyor ama senin onunla ilişki kurduğunu bilmiyor, öyle mi? Evet öyle. Ne olur yalvarırım ona bu mektuptan söz etmeyin madem. Söz veriyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Okusana mektubu. Haklısınız efendim. Şaşkınlıktan unutmuşum. Olamaz. Bir şey sen niye edinmiş? Ne kadar güzel bir haber. İyi ama niye bu kadar şaşırdın? Çünkü bana yılbaşında çıkacağını söylemişti. 18 aya mahkumdu. Ama iyi davranışlarından dolayı yarın sabah tahliye ediliyormuş. O halde gözün aydın hayatım. Madem sizden önemli bir ricada bulunacağım. Ne olur Monsieur Richard'a bir şey söylemeyin. Bu gece gizlice eşyalarımı toplar kaçarım bu evde. Ne? Kaçacak mısın? Sebep ne Louis? Çünkü Monsieur gitmeme engel olur diye korkuyorum. Louis, lütfen bu hırsız polis oyununu bir tarafa bırak da bana her şeyi anlat. Senin işini bırak bana benim kocam nasıl engel olurmuş? Senin arkadaşın cezaevinden tahliye olmuş. Sen de onunla gitmişsin. Bundan ona ne? Çünkü arkadaşın şey... Evet, devam et. Senin arkadaşın kim? Sormayın efendim. Ne olur sormayın. Söyle, kim bu adam? Duydunuz mu adam? Nasıl geldi? Nasıl işler geldi efendim? Ne olur yalvarırım bir şey söylemeyin. Lütfen adam. Peki sakin ol. Ben kapıyı açmaya gideyim. Dur, mektup elinde mi gideceksin? Şaşkınlıktan unutmuşum. İyi ama nereye koyayım? Nereye mi? Tamam, şu koltuğun minderinin altına sakla, çabuk. Peki. Tamam, oldu. Sakladım. Şimdi kapıyı açmaya gidebilirsin Louis. Peki madem. Buyurun nasıl? Günaydın Louis. Fransa sevgilim, kalktın mı sen? Evet, kalktım. Sen daha yatmadın mı Richard? Senin şu taşralı kafan yok mu Fransa? Kaç kere söyleyeceğim. Paris'te sabahları yatılır, geceleri yaşanır. Ama sen bir türlü buna alışamadın. Olabilir, alışmak da istemiyorum doğrusu. Biliyor musun Fransa? Paran da olmasa hiç çekinmeyeceksin. Küstahlık ettiğinin farkında mısın Richard? Sarhoşluktan ayakta duramıyorsun. Git yat hadi. Elbette sarhoşum. Ne zannettin? Hı? Kumarda kaybetti. Çarşısından içtim durdum ben de. Artık sabrımı taşırmaya başladın Richard. Sen evli bir insansın. Bekar insanlar gibi sabahlara kadar evini karını ihmal edemezsin. Yeter be, canımı sıkma. Louis! Buyurun Mösyö. Bana bir fincan kahve getir. Belki ayıltır beni bu. Baş üstüne Mösyö. Sana bir şey sorabilir miyim Richard? Tabii. Hatta iki şey bile sorabilirsin. Geceyi nerede geçirdin? Anlatayım. Önce bir gece kulübüne gittim. Sonra da bir oyun salonuna. Oradan geliyorum zaten. Fransız, biliyor musun hayatım? Senin şu bankadaki milyonların olmasaydı belki seni daha çok severdim. Hı? Hatta senin için bir işe girip çalışabilirdim bile. Yani bütün suç bende mi? Aşağı yukarı öyle. Fransız, senden bir istekte bulunabilir miyim? Ha? Ne? Şöyle küçücük, minnacık. Yani biraz büyükçe, şişkin bir çek rica edecektim. Hı? Ne dersin? Yine mi? Bu kaçıncı Richard? Her hafta bir çek istiyorsun benden. Tartışacak vaktim yok Fransız. Durumum çok acil. Arabamda benimle gelen bir mesleği var. Bu çeki bekliyor benden. Hı? Hı. Hadi bakalım. Çek defteri nerede sevgilim? Richard. Masanın gözünde mi yoksa? Richard, boşuna arama çek defterimi. Neden? Çünkü artık sana çekmek vermeyeceğim. Bundan böyle metalik bile sızdıramayacaksın benden. Öyle. Ne dedin? Yanlış mı işittim yoksa Fransız? Hayır, doğru işittin sevgili kocacığım. Karar verdim, sana çek vermeyeceğim artık. Kahvenizi getirdim ben. Bırak şimdi kahveyi Louis. Çek defterin nerede Fransız? Asla onu bulamayacaksın Rişar. Fransız, gurur incinmiş kadın numarası yapma bana. Ha? Söyle çek defterin nerede? Sakladım. Boşuna arama. Tamam, söyleme. Ben arar bulurum çek defterin, ne olacak? Dur, sağa solu karıştırma Rişar. Kabalığın gereği yok. Benden izinsiz çekmecelerimi arayamazsın. Sana yolumun üzerinde durma dedim. Al bakalım. Ah! Bana vurdun. Vurdun bana. Rica ederim, kendinize çekilin. Madama vurmaya hakkınız yok. Sen kendi işine bak Louis. Bana karışma, anlaşıldı mı? Evet tabii. Ben hep kazanırım biliyorsun. Ben hiç kaybetmem. Bunu bilirsin Louis. Evet bilirim mesela. Şimdi git dışarıda arabanın içinde bekleyen mesajı söyle de buraya kadar geri versin. Hı? Karımın kendisine bir çek imza alacağını da söylemeyi unutma sakın. Peki mesela. Buyurun mu Fransız? O mesaj buraya gelince hemen çek defterini imzalayıp vereceksin. Tamam mı? Senden iğreniyorum Nişan. Sen iğrenç yılanın tekisin. Geç de olsa bugün masken düştü. Bütün pisliklerini önüme serdi. Kereni. Evlenmeden önceki o nazik kibar hallerin aklıma geliyordu. Kim bilir bu rolü sürdürmek için ne zahmetler çektin. Doğrusu zahmetliydi ama aynı zamanda da kalançlıydı. Ya, direkt benimle param için evlendiğini itiraf ediyorsun. Kararını verdim. Şu andan itibaren eşyalarımı toplayıp İsviçre'ye dönüyorum. Yok canım. Sana oradan boşanma davası açacağım. Ya, benim de buna izin vereceğim sanıyorsun öyle mi? Büyük düşüklerle elde ettiğim sarışın para kasamın gözümün önünde uzaklaşmasına göz yumacağım mı sanıyorsun ha? O zaman seni boğup bahçenin bir köşesindeki bir çukura atmayı tercih ederim. Seni tehdit mi edin? Dinle Fransız. Benim bu paraya ihtiyacım var. Biraz sonra buraya gelecek olan adam beni kıskıvrak yakaladı. Bana çek imzalamazsan rezil olurum. Tamam mı? Beynine bir kurşun sıkmaktan başka çarem kalmaz. Acıklı roller oynamaktan vazgeç Rişar. Sana yakışmıyor. Bak, evlilik beni uslandırır sanmıştım ama yalanmışım. Ben mahvolmuş bir adamım Fransız. Ben asılacak bir insanım. Ah, işte celladım da geldi. Buyurun Monsieur Sartori. Buyurun efendim. Sizi rahatsız etmiyorum ya dostum. Ne demek efendim? Ne demek? Size çok sevgili karımı tanıştırayım. François. Monsieur Sartori. Sizinle tanıştığıma çok sevindim madam. Aramızda sık sık sözünüz edilir ama bugüne kadar sizin sadece... Sadece çeklerini görebildiniz değil mi? O halde benim en ilginç tarafımı biliyorsunuz demektir. Sanırım bankadaki hesabımda kaç param olduğunu da biliyorsunuz. Rica ederim madam. Şunu iyi bilin ki Monsieur Sartori, banka hesabımı bilseniz de bu benim umurumda bile değil. Zira kocamın size olan borcunu ödemeye hiç niyetim yok. Nasıl? Fakat... Rişar, karınızın söylediklerini duydunuz mu? Borcunuzu ödemeyecekmiş. Yok canım. Karım şaka ediyor Mesut Sartoni. Merak etmeyin. Şimdi çekini söyler. Öyle değil mi hayatım? Asla vermeyeceğim. Söyledim ya. Çek defteri nerede François? Söyledim ya, sakladım onu. Hadi vursana Rişar, ne bekliyorsun? Son günlerde evine alıştı nasıl olsa. Böylece iki tanık önünde boşanmamız daha da kolay olur. Yok madam. Tanıklık konusunda bana pek güvenmeyin. Ben bir iş adamıyım. Benim için önemli olan çektir. Çekten başka bir şey görmek benim adetim değildir. Nasıl Sartori, doğrusu çok mert bir erkekmişsiniz. Hayır madam. Sadece kocanızdan alacağım olan paraya ihtiyacı olan birisiyim. Merak etmeyin Sartori. İki dakikaya kalmaz alırsınız çekinizi. Anlaşılan güzel karımın suratını biraz dağıtmam gerekecek. Hadi François. Çek defterinin yerini söylüyor musun, söylemiyor musun? Hayır. Güzel. O halde yüzünde ve vücudunda benden sana hatıra bırakacak bazı yaralar, dereler açacağına. Şimdi görürsün bir lütfen. Hayır! Durun Mösyö Rişar! Madamın çek defteri duvardaki tablonun arkasında saklı. Üzgünüm madam. Ama Mösyö'nün sizi hırpalamasına gönlüm razı gelmedi. Teşekkür ederim. Aferin Louis. Doğrusu hanımına olan bağlılığım beni çok duygulandırdı. Burada mı demiştin? Ha? Ah. İşte buldum çek defterini. Sevgilim, şurayı imzalar mısın canım? Hayır. Sartori dostum, lütfen çeke koyacağınız rakamı söyler misiniz? Sadece bu akşam kaybettiklerinizi mi yoksa hepsini mi? Hepsini dostum, hepsini. Bir sıfır fazla ya da Eksik yazmak karımın yorgunluğunu ne artırır ne de eksiltir. O halde lütfen 500 bin frank yazar mısınız? Zahmet olmazsa tabii. Ne demek efendim? Tabii ki yazayım. 500 bin frank. François, şuraya bir imza atar mısın sevgilim? Lanet olsun sana Rişar. Bin kere lanet olsun. Ver kalemi. Al hayatım. Al. Eğer içinde utanma, sıkılma diye bir duygu kalmadıysa al bu çeki. Hayatımda senin kadar iğrenç ve zavallı bir erkek görmedim. Al hadi, ne duruyorsun? Alsana çeki. Hayır. Hayır, almayacağım. Vazgeçtim. Sertoni dostum, size 2 gün vadeli bir senet imzalarsam kabul eder misiniz? Karımın para yardımını kabul etmeyeceğim de. Şey, tabii nasıl isterseniz. 48 saatlik bir senet alabilirim. Biliyorsunuz Marsilya'da işte hisse senetlerim var. Atlayıp uçağa gideceğim, onları satıp döneceğim. Peki dostum. Ama unutmayın, sadece 48 saat için kabul ediyorum senetlerinizi. Daha fazla bekleyemem. Merak etmeyin Mesut. Benimle çalışma odama gelin, siz senetlerinizi imzalayın. Beşinci evlilik adlı oyunumuz. Richard nerede Louis? Odasındadır madam. Marsilya'ya gitmek için bavullarını hazırlıyordu. Marsilya'da hisse senetleri olduğunu bilmiyordum. Buna inanmak bile çok güç bir şey. Madam. Evet Louis. Şey, dün size söylemiştim, unutmadınız ya. Hani benim o hapisteki arkadaşımdan Monsieur Richard'a söz etmeyecektiniz. Hatırladınız mı? Aa evet. Nedir o mesele kuzum? Senin bu hapisteki arkadaşınla Richard arasında ne gibi bir bağ var ki bu kadar korkuyorsun? Madam, madam bilemezsiniz. Michel dediğin o adam kim ve niçin hapse girdi? Şey, Michel bir mücevher hırsızlığından hapse girmişti madam. Hırsızlıktan mı? Evet ama sevgili Michel hapse kocanız Richard yüzünden girdi. Zavallı onun yerine yıllarca hapiste yattı. Ne? Richard yüzünden mi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım Louis. Şu işi bir daha açık anlatır mısın? Aslında hırsızlığı yapan Richard'mış madam. Ama suçu Michel'in üstüne atmış. İyi ama Michel neden işin doğrusunu söylememiş? Çünkü... Evet. Çünkü Michel... Richard'ın kardeşi de ondan. Ne? Nasıl? Kardeşi mi dedi? Ama olamaz. Emin misin Louis? İnanın bana madam. Hapisten çıkan Michel kocanız Richard'ın öz kardeşidir. Beni çok şaşırttın Louis. Bildiğim kadarıyla Richard'ın kardeşi yok ki. Var efendim. Ama anlamıyorum. Bugüne kadar bana hiç sözünü etmedi. Biliyorum. Bana da söylememi yasaklamıştı. Demek Richard'ın bir kardeşi var ha. Bilseniz zavallı Michel ne kadar iyi bir insandır madem. Ömrü boyunca abi Richard'a hep hayranlık duymuştur. Bu yüzden de Richard ona her istediğini yaptırmıştır. Louis. Louis. İnan bana söylediklerimden alt üst oldu. Michel'le ben birbirimizi çılgınlar gibi seviyoruz madem. Onu nerede tanıdın Louis? Burada tanıdım. Bu evde. İnanın Michel dünyanın en iyi insanıdır. Demek bu yüzden bu evde oda hizmetçisi olarak kaldın. Doğrusu çok sabırlı bir insanmışsın Louis. Evet öyle. Onun için Michel'in yarın çıkacağını nasıl yarışanın duymasını istemiyorum. İkimizin de başına olmadık işler açabilir. Merak etme Louis. Richard hiçbir şey dinleyecek. Ondan o kadar çok korkuyorum ki madem. Artık korkmana gerek yok Louis. Şu andan itibaren kocamın ortak düşmanıyız. Ve güçlerimizi birleştirerek onunla savaşacağız. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama sonuna kadar savaşacağız bu hain adamla. Siz ne derseniz yapmaya hazırım efendim. Önce size yüklü bir çek vereceğim Louis. Bu parayla dünyadaki istediğiniz bir ülkeye gidebilirsiniz. Ama madem sizi nasıl yalnız bırakabilirim? Kocanız paranıza sahip olabilmek için her şeyi yapabilir size. Paranın hiç önemi yok Louis. Bir dakika Louis. Michel niçin Richard yüzünden hapse girdi anlatsana. Anladım madem. Richard bir kuyumcu dükkanını bastıktan sonra o saatlerde arkadaşımın evinde kağıt oynamakta olan Michel'i kendiymiş gibi gösterip cezadan kurtuldu. Zavallı Michel ise kendini savunma yeteneğinden yoksun olduğu için mahkeme onu tutukladı. İyi ama Louis, o saf sevgilin Michel kendini mahkemede nasıl savunamadı? İnsan hiç işlemediği bir suçtan dolayı hapse girer mi? Madam, tanıklar bu soygunu Michel'in yaptığını sandılar ve mahkemede de öyle söylediler. Peki nasıl oldu da tanıklar onları ayırt edemediler? Bir türlü anlayamıyorum. Gayet basit. Michel ve Richard ikiz kardeştirler. Ne? İkiz kardeş mi? Evet. Bir su damlası kadar birbirlerine benzerler. Bir su damlası kadar mı? İşte bu çok ilginç. Richard Michel'den birkaç saat büyüktür. Hepsi o kadar. Demek birbirlerine o kadar çok benziyorlar ha. Kimse de onları birbirinden ayırt edemiyor, öyle mi? Evet madam, öyle. Aklıma bir şey gelmeye başladı Louis. Rica ederim madam, ne olur bunlardan kimseye söz etmeyin, olur mu? Deli misin Louis, hiç söz eder miyim? Bana öylesine harikulade sırlar verdin ki. Ben hazırım. Sonra konuşuruz Louis. Ben sana sevgilim. Evet. Dünkü olaylar için senden özür dilemek istiyorum sevgilim. Dün içkiyi biraz fazla kaçırmışım ve bu yüzden... Önemli değil, ben unuttum bile. Biliyor musun? Sen çok iyi bir kadınsın Fransız. Sen de çok iyi bir insansın Richard. Biraz az içersen her şey yoluna girecektir, eminim buna. Haklısın karıcığım. Bundan böyle içmeyeceğim ve kumarda oynamayacağım artık. Sahi mi? Bana inanabilirsin sevgilim. Vakit geldi Fransız. Bir saate kadar uçağım kalkacak. Seni Marsilya'da özleyeceğim. Marsilya'da kaç gün kalacaksın uçağa? İki gün. Ama sensiz geçecek bu iki gün. İnan bana zindan olacak bu sevgilim. Haydi canım, büyütme o kadar. Belki de hisse senetlerini hemen satarsan yarın akşam dönersin. Belki de. Sevgilim, ben Monsieur Sartoni'ye 500 bin franklık bir senet imzaladım. Dönüşte bunu ödeyeceğim. Ayrıca sana söylemeyi unuttum. Adamın birisine de 1,5 milyon frank borçlanmıştım. Ne? 1,5 milyon frank mı? Evet. Dur hemen sinirlenme. Borçlandığım adam Arjantinli. Yani yarın gelip bu parayı senden isteyecek. Ama Richard. Merak etme hayatım. Parayı o adama Sartoni ödeyecek. Sartoni mi? Nasıl ödeyecek? Ben Sartoni'ye seneti verirken ona 1,5 milyon da ilave ederek yazdım. Anlayacağın Sartoni yarın gelip sana 1,5 milyon frank verecek. Ve sen de onu Arjantinli'ye vereceksin. Tamam mı? Tamam Richard, tamam. Teşekkür ederim François. Çok iyisin sevgilim. Biz, ben yokken François sana emanet. Ona iyi bak. Onu sana emanet ediyorum. Bana güvenebilirsiniz ben. Ona öyle kötü davrandım ki. Sevgilim, sana kendimi nasıl affettireceğim bilemiyorum. Bana karşı nazik ol yeter Richard. İnan bana karıcığım. Marsilya'dan döner dönmez ikinci bir balayı yaşayacağız. Peki, olur Richard. Seni seviyorum François. Uçağı kaçıracaksın. Bu sevgi dolu sözleri döndükten sonra da söylersin artık. Haklısın karıcığım. Hepinize elveda. Ah, gitti. Dikkat ettiniz mi? Mösyö'nün pişman olmuş gibi bir hali vardı madem. İnanmıyorum ona. Çok yakında yüzüne taktığı bu şefkatli, sevecen koca maskesini çıkartacaktır Louis. Haklısınız efendim. Kocanız gittiğine göre ben de hazırlığımı yapabilirim artık. Ne hazırlığı? Michel tarihi olduğuna göre gitmem gerekiyor ya. Bir saniye Louis, acele etme. Senden de ricam olacak. Buyurun madem. Yarın sabah Michel cezaevinden çıkınca onu buraya getirmeni istiyorum. Ne? Buraya mı? Ama madem. Hadi Louis, korkma. Biliyorsun Richard Marsilya'ya gitti ve iki günden önce de dönmez. İyi ama Michel'in için dönmek istiyorsunuz madem. Hiç. Sadece merak ettim. Kocamın yerine hapislerde çile çeken kayınbiraderimi görmek hakkım değil mi yani? Ama efendim size söyledim ya, kocanızın tıpatıp benzeri de Michel. Merak edilecek bir tarafı da yoktur. Olsun, yine de görmek istiyorum onu. Hem evleneceğinize göre kutlamak istiyorum sizleri. Fakat buna vakit yok. Hadi Louis. 15 dakikadan fazla sürmez. Peki madem. Kendisine söylerim, eğer gelmek isterse getiririm. Louis. Emirleriniz madem. Michel'i yarın sabah cezaevinden çıkar çıkmaz buraya getir. Karşılığında 3 milyon frank vereceğim. Ne? 3 milyon mu? Evet canım. Michel'le bana mı? Evet miyiz? İkimize. Madam yemin ederim ki Michel sizi tanımaktan büyük bir şeref duyacaktır. İnanın bana. Alo. Ah, sen misin Richard? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Tabii, özlemez olur muyum hiç? Sen ne yaptın? İyi vakit geçirebiliyor musun Marsilya'da? Kim? Louis mi? Aa, burada yok, alışverişe gitti. Dün gece ne yaptın? Altın kol düğmelerini kumarda mı kaybettin? Neyse, ziyanı yok. Ben sana dönüşte bir çift daha alırım. Ben de seni seviyorum. Adam olmayacak bu adam. Bu sefer de koz yümelerini kuma kaybetmiş. Louis de nerede kaldı? Michelle'i cezaevi çıkışında karşılamak için gitti. Bu saate kadar gelmesi gerekirdi. Hah, geldi galiba. Louis? Geç kaldım değil mi madem? Hiç önemli değil. Ne yaptın? Hiç. Michelle cezaevinden çıktı. Peki niçin seninle gelmedi? Bana söz vermiştin Louis. Unuttun mu yoksa? Bakın madem, Michelle buraya gelmekten korkuyor. Kimden korkuyor? Richard'ın buraya gizlenmesinden korkuyor. Korkmasına gerek yok. Sen gelmezden az önce onunla telefon konuşması yaptım. Yarından önce Paris'e gelemiyor. Michelle nerede? Dışarıda. Antre'de bekliyor. Dışarıda Antre'de mi? Çabuk koş getir onu buraya Louis. Peki efendim. Hey Michelle, gel. Gel diyorum sana. Richard evde yok. Tamam Louis. Şimdi geliyorum. Hadi korkma, gir içeri. Richard burada değilmiş. Evde olmadığından emin misin Louis? Madam, işte sevgilim Michelle bu. Aynı zamanda sizinle kayınbiraderim. Merhaba madam. Aman Allah'ım. Ama siz... Louis olamaz. Gerçekten de Richard'a inanılmaz bir şekilde benziyor. Öylemiştim size madam. Michelle ve Richard bir su damlası kadar birbirlerine benzerler. Evet evet, haklısın. Michelle, madam Richard'ın hanımıdır. Tanıştığınızda çok memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Adım François. Louis size her şeyi anlattı mı? Evet, evet anlattı. Sizinle evlendiğinizi bana yazmasını yasak etmiş. Evet, görüyorsunuz ya Michelle. Siz tutuklu bulunduğunuz sıralarda Richard yeni bir kurban buldu kendini. Yani beni. Ama sizin varlığınızdan haber aldığımdan bu yana, yani dünden beri artık boyun eğmemeye karar verdim. Oturmaz mısınız? Tabii oturayım ben. Louis, Richard'ın kendi yerine size nasıl hatırlattırmayı başardığını anlattı. Bir arkadaşım beni o zannetti. Ben de aynasızlara o sırada olay yerinde olmadığını ispatlayamadım ve hapı yuttum. İnsan hiç kardeşine bunu yapar mı madem? Oysa ben ona büyük bir hayranlık duyardım. Peki şimdi? Ondan nefret mi ediyorsun? Hayır. Nefret etmiyorum. Elimde değil bu. Ne de olsa benim abim. Onu çok mu seviyorsunuz? Evet. Ne yazık ki öyle. Ailemiz bizimle ilgilenmezdi. Babam sömürgelerde subaydı. Anneme gelince o çoğunlukla evde bulunmazdı. Bana her şeyi Richard öğretti. Ben onun gölgesi gibiyim. Sonra kızlar Richard'a bayılırdı. Oysa ben... Öyle demeyin. Bakın sizi sevenler de var. Louis size deliler gibi aşık. Evet öyleymiş. Bu büyük bir şans benim için. Biliyor musunuz? Biz Louis'le birbirimiz için yaratılmışız. Basit insanlarız ama namuslu kalmak istiyoruz. Dış görünüşünüz her ne kadar Richard'a benziyorsa da karakteriniz onunkine taban tabana zıtmış ya. Evet. Herkes aynı şeyi söyler. Korkunç bir insandır Richard. Sizi hapse attırdı. Benimle de evlenmeyi başardı. Şimdi de beni batırmaya uğraşıyor. Siz çok zenginsiniz değil mi? Evet, çok zenginim. Bu yüzden de Richard her ne pahasına olursa olsun beni mahvetmek istiyor. Niyeti mirasıma konmak. Ne diyorsunuz? Bundan emin misiniz? Ne yazık ki öyle Michelle. Ancak dün geceden beri, yani sizin varlığınızı öğrendiğimden bu yana artık ondan korkmuyorum. Neden? Birbirinize olan benzerliğiniz bana müthiş bir fikir verdi de ondan. Peki nedir o fikir? Madam, kafanızın içinde neler dönüyor bilmiyorum. Ama ne olur bizi hiçbir şeye bulaştırmayın. Bana bir çek vaat ettiniz. Verin de mümkün olduğunca uzaklara gidelim burada. Vereceğim. Ama önce bana yardım edeceksiniz Louis. Biliyorsun Richard'ın elinde esir gideyim. Ondan kurtulmam gerek. Peki mesleden nasıl kurtulmayı düşünüyorsun? Boşanarak. Boşanın? Kim engel oluyor sizi? Richard'ı tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz Michelle. O benden boşanmaktansa beni öldürmeyi tercih eder. İyi ama biz size nasıl yardımcı olabiliriz ki? Eğer beni dinlemeye hazırsanız size planımı anlatabilirim. Sizi dinliyoruz madem. Şimdi... Hazırladığım senaryoda, yani planda başrolü siz oynayacaksınız sevgili Michelle. Ne? Yani nasıl? Ben neyin başrolünü oynayacağım madem? Madem lütfen Michelle'e beceremeyeceği şeyleri yaptırmaya kalkmayın. Durun, hemen paniğe kapılmayın. Aslında yapılacak iş çok basit. Michelle, Richard'ın kimliğine bürünecek ve bir avukat veya noter huzurunda birbirimizden boşanacağız. Gördünüz ya, planım bu kadar basit. Yani Michelle abiyi dışarı olan rezilliği nedeniyle yetkili önünde sizden boşanacak. Hepsi bu mu madem? Tabii Louis. İstediğin küçücük bir şey ya. Yok, hayır. Ben bunu yapamam. Çok tehlikeli bir şey bu. Hiçbir zaman yapamam ben bu işi. Hayır. Benden böyle bir şey istemeyin lütfen. Ben çok beceriksiz bir adamımdır. Dünyanın en ahmak adamı bile benim Richard olmadığını hemen çocuk anlar. Saçmalamayın. Onu sizden ayıran tek özelliğiniz gözünüzdeki gözlükler. Onları çıkarttınız mı? Ben bile ayırt edemem sizi dostum. Hayır. Yapacağınız hayır. İş onun elbiselerini giyeceksiniz ve onun imzasını taklit etmeyi öğreneceksiniz. Hepsi bu kadar. Ne kadar basit bir iş değil mi? Louis sevgilim bir şeyler söylesene. Bu işi yapamayacağımı söylesene adama. Sen şu yalanmayı keser misin işi? Hem öyle iki de cebe yerinden fırlayıp da durma. Madam'ın planı bana fena görünmedi. Yalnız bu işin iyi ve kötü taraflarını tartmak lazım. Louis hayatım bu işin kötü tarafı ne olabilir ki? İşin en kötü tarafı Michelle'in kötü bir oyuncu oluşudur. Ya ama Michelle Richard'ın kimliğine bürünüp sadece imza atacak. Kısacası Michelle'in bu işteki rolü figüranlık. Ama ben madam... Ya, Michelle sus. Hayır yapamam ben. Peki madam, Michelle'in bu küçük rolünün değeri sizce nedir? Değeri mi? Ah şu mesele. Bilmiyorum, hiç düşünmedim. Siz ne kadar ücretli temeyi düşünüyorsunuz? 5 milyon. Daha önce var ettiklerinizle birlikte 8 milyon ediyor. 8 milyona? Doğrusu fırsatlardan yararlanmayı iyi biliyorsun. Rica ederim madam. Fırsatlardan yararlanan ben değil. Sizsin. Peki mi? Peki. Pazarlık edecek değilim. Kabul ediyorum. Tamam reis, anlaştık. Michelle'in Richard rolünü oynaması için size 8 milyon frank vereceğim. Harika. Duydun mu Michelle? Duymasına duydum ama bırakmıyorsunuz ki ben de fikrimi söyleyeyim. Söyle bakalım, senin fikrin neyin? Ben bu işi yapamam. Hapisten yeni çıktım. Böyle bir sahtekarlığa karıştığım anlaşılırsa 10 yıl içeri girerim. Hayır, başka birini bulun. Michelle, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiçbir zaman bu miskin hayatından kurtulamayacaksın. Çünkü sen zavallı bir adam. Aman Allah'ım neler diyorsun Louis? Sen korkak, hımbıl, yüreksiz adamın tekisin. Artık sevmiyorum seni. Ama sevgilim, Louis, lütfen. Louis, lütfen. Biliyorsun ağlamana dayanamıyorum senin. Dokunma bana, nefret ediyorum. Ama sevgilim... Sevgilim de deme bana. Aşağı kanalım tekisin sen şu haline bak. Kendini erkek zanneden bir tavşana benziyor. Sözlerine dikkat et. Dikkat et yoksa... Ne olur düş bakayım. Korkak ödlek tavşan. Bu kadar da fazla ama. Tepemi attırmaya başladın Louis ha. Bak şu iskemleyi şimdi kafaya geçirdim ha. Nasıl madem oldu mu? Hem de istediğinden çok iyi oldu Louis. İnan bana karşımda bir an için Richard'ı görür gibi oldum. Ne oldu ki? Bana da anlatsanıza ya. Harikasın Louis. Artık Michelle'in bu işi kıvıracağı gün gibi belli. Ya bana da anlatsanıza. Hiçbir şey anlamıyorum. Mahsus sen seni kızdırdım ki kızdığın zaman Richard gibi oluyor musun diye görmek istedik. Kızınca Richard'a benzedin mi? Hem de nasıl. Bu iş oldu Michelle. Biliyor musun harika bir oyuncuymuşsun. Kim? Ben mi? Hayret hiç bilmiyordum. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam. Ha? Çıkarmayacağına eminim. Ama Richard'a tam olarak benzemen için önce şu gözlüğü çıkarman gerekiyor Michelle. Gözlüğünü mü? Evet, gözlüğü çıkarırsan seni Richard'dan ben bile ayırt edemem. Ama hayır olmaz, ben bunu yapamam. Niye? Ben gözlüksüz göremem ki. Michelle. Efendim sevgilim? Madam ne emrediyorsa onu yap. Lütfen gözlüklerini çıkar. Peki çıkartayım. Ama etrafımı nasıl göreceğim sonra? İşte çıkardım. Dur bakayım şöyle sana. Evet bayağı iyi oldun. Yürürken öyle sütün sütün durmamış yani. Dik ve sert dur. Peki tamam. Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Bilmiyorum madem. Beklediğiniz biri var mıydı? Hayır. Tamam hatırladım. Mesut Sartoni gelecekti. Öyle ya. Düşer gitmeden önce söylemişti. Kapıyı açabilirsin Louis. Peki madem. Madem bu Sartoni dediğiniz adam kim? Önemli değil canım. Richard'ın bir arkadaşı. Daha doğrusu borçlu olduğu bir adam. Ne? Richard'ın bir arkadaşım dediniz. İyi ama beni burada görürse... Gözlüklerin nerede benim? Lütfen Michelle sakin ol. Gözlüklerinizi de boş yere aramayın. Zira sakladım onu. Lütfen. Lütfen, lütfen verin onları bana madem. Hayır, inat etmeyin, vermem. Ama nasıl göreceğim o Sarton denilen adamı? Önemli değil, görürsünüz. Siz şöyle koltuğa oturun bakayım. Merhaba, nasılsınız madem? Ah, Mr. Sarton, siz misiniz? Gelin lütfen. Dışarıda nefis bir hava var madem. Monsieur Richard, siz ne zaman döndünüz Marsilya'dan? Ben sizi orada sanıyordum. Biraz önce geldi Mr. Sarton. Biraz içmişti. Bu kadar çok içmeyin dostum. Madem buraya gelişimin nedeni, Richard'la da önceden konuştuğum gibi senede eklenen 1,5 milyon franktır. Parayı getirdim size. Çok iyi. Bana verebilirsiniz. Yok, buna gerek kalmadı madem. Richard geldiğine göre siz zahmet etmeyin. Ben kendisine veririm. Ben de alabilirim Mr. Sarton. Dedim ya, zahmet etmeyin madem. Bir saniyelik bir iş bu. İşte paralarımı üzerine koyuyorum. Richard, paraları alabilirsin dostum. Evet, çok iyi. Marsilya'da nasıl gitti işleriniz? Çok güzel gitti. Yani iyi gitti, iyi, çok iyi gitti. Buna sevindim dostum. O halde bana olan borcunuzu en kısa zamanda ödersiniz değil mi? Borç mu? Nasıl yani? Tabii Mr. Sartoni. Yarın ya da öbür gün Richard size olan kumar borcunu ödeyecektir. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim madem. Richard dostum, seni pek iyi görmedim bu sefer. Anlaşılan içkiyi fazla kaçırmıştın. Ya öyle değil mi Mr. Sartoni? Richard sevgilim, lütfen içeri gidip yatar mısın? Biraz uzanırsan kendine gelirsin. Ya madem... Eşiniz madem doğru söylüyor Richard. Yalnız yatmaya gitmeden önce şu 1,5 milyon franklık makbuzu aldığınıza dair imza eder misiniz? Makbuz? Hı? Şimdi kendim... Louis, lütfen Richard'ın ayağa kalkmasına yardım eder misin? Dinlenmesi gerek. Hadi yardım et bana. Hemen hadi. Peki, lütfen dayanın. Ama Richard dostum, önce şu işi bitirmeliyiz. Ben hallederim o işi Mr. Sartoni. Endişelenmeyin. Ama imza? Dedim ya, makbuzu ben imzalayacağım Mr. Sartoni. Fakat kocanız da imzalayabilirdi madem. Durumunu gördünüz. Her gün biraz daha fazla içmeye başladı. Onunla bu konuda baş edemiyorum. Beni dinlemiyor bile. Evet, anlıyorum sizi. Bağışlayın beni Mr. Sartoni. Sizi ayakta tuttum. Verin makbuzu da imzalayın. Buyurun madem. Şurasıydı değil mi? Evet, buyurun imzaladım. Teşekkür ederim. Mr. Sartoni, merak ettim. Siz ne işle meşgulsünüz? Avukatım madem. Avukat mısınız? Evet. Hem de Paris'in en çok müşterisi olan avukatlardan biriyim. Harika. O halde hemen size bir iş teklif edebilirim Mr. Sartoni. İş mi? Ne çeşit bir iş madem? Değil mi? Endişe şöyle pullu mullu kitabına uygun bir delil tespiti yapabilirsiniz değil mi? Tabii. Yıllardır yaptığım iş bu zaten. Bakın, kocam beni dövüyor. Paramı çalıyor. Biliyorsunuz bunu. Gözlerinizde de gördünüz. Acaba bu konuda tanıklık yapar mısınız? Evet, anladım. Ama ne yazık ki ben buraya dost olarak geldim. Avukat olarak değil. Üzgünüm madem. Evet, anlıyorum sizi. O halde sizden Richard'dan beni boşamanızı istiyorum. Boşamak mı? Evet. Richard'la ben boşanacağız. Bütün suçu ben yüklenmeye hazırım. Sizden sadece formaliteleri yerine getirmenizi istiyorum. Bağışlayın madem ama bir celsede boşanmak için karı ve kocanın imzaları şarttır. Richard bilmem size böyle bir kağıt imzalar mı? Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Tamamıyla anlaşmış durumdayız. Hatta bunu size kendi bile söyleyebilir. O takdirde mesele yok. Gerekli ücret neyse ödemeye hazırım. Yalnız bu işi ne kadar çabuk yaparsanız o kadar sevinirim. Hemen bugün öğleden sonra iyi mi? Harika. Sizi uzun uzun mahkemelere gitmekten kurtaracağım. İmzalarınızı alır almaz dosyanızı boşanma işlerinde uzman olan bir arkadaşıma götüreceğim. Bir çırpıda halleder bu işi. Çok iyi Mr. Sartoni. Madem, öğleden sonra ikide formalitelerle birlikte burada olacağım. Çek defterimle birlikte sizi bekleyeceğiz Mr. Sartoni. Madem biliyor musunuz, size hayranlık duymaktan kendimi alamıyorum. Neden? Dün buradan ayrılırken umutsuz bir kadın, bir kurban bırakmıştım ardımda. Oysa bugün şu anda her şeyiyle kararlı bir kadın buldum karşımda. Tebrikler. Haklısınız Mr. Sartoni. Olaylara karşı koymak için gerekli cesareti ancak bugün buldum kendimde. Tekrar tebrik ederim sizi. Artık gitmem gerek. Ancak formaliteleri hazırlayabilirim çünkü. Tam saat 2'de yanınızda olacağım madem. Sizi heyecanla bekleyeceğim Mr. Sartoni. çok şükür gitti. Neyse, bu işi de hallettim. Sarfon hiçbir şeyin farkına varmadı. Zavallı. Michel'i nasıl da Richard sandı. Louis, Michel neredesiniz? Buradayız madam. Gitti mi o adama? Gitti mi? Korkmayın, gelin. Sarfon'u gitti. Birkaç saat sonra siz de ben de Richard belasından kurtulacağız. Sarfon'u hiçbir şeyden şüphelenmedi. Bugün ikide Richard'la boşanmamızı halledecek. Formaliteleri imzalayarak buraya getirecek. Ne? Yani o adam niye mi gelecek buraya? Hadi Michel, bu kadar korkma. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik bu işin Michel. Sarton seni Richard sandı ve böylece boşanmamızı sağlayacak. Sonra da hepimiz birden çekip gideceğiz buradan. İyi ama ya Sartoni benim Richard olmadığımı anlarsa ne olacak? Korkmayın Michel, başaracaksınız. Nasıl Sartoni'nin nasıl kuşkulanmadan sizi Richard zannettiğini gördünüz. Tehlike kalmadı. İşin en zor tarafını atlattık sayılır. Evet ama ben daha düşünürken bile hasta oluyorum. Artık şu korkularınızı bir tarafa bırakırsanız Mösyö Sartoni gelince oynayacağımız sahneyi hazırlarız. Michel, sen içeri gidip Richard'ın elbiselerini giyirsin. Bakalım nasıl duracak. Peki madam. Umarım Sartoni denilen avukat hiçbir şeyden şüphelenmez. Bu bizim son şansımız Ruiz. Eğer Sartoni Michel'den şüphelenmeden boşanma işlemlerini hallederse hepimiz özgürlüğümüze kavuşacağız. Ve biz de sizden alacağımız çeklerle zengin olacağız. Ben bakarım Louis. Alo. Ah Richard, sen misin? İyiyim hayatım, sen nasılsın? Niye telefon ediyorsun? Bir aksilik mi var yoksa? Nasıl? Ya öyle mi? Olur, görüşürüz. Olamaz. İnanamıyorum. Ne oldu madem? Neden rengini birdenbire sarardı? Richard iki saate kadar buraya geliyor Louis. Ne? Mesela buraya mı geliyor? Felaket. Mahvolduk. Sakin ol Louis. Madem ne olur Mesela Sartoni'ye telefon edin de gelmesin buraya. Neden? Mesela dışarı gelmeden önce Michel'le buradan uzaklaşmalıyız. Ne olur madem yalvarırım. Yeter. Hemen telaşa kapılmaya gerek yok. Bırak Richard buraya gelsin. Onu zararsız hale getirmenin bir yolunu buluruz. Nasıl? İçkisine uyku ilacı katar uyuturuz. O uyurken de biz Michel'le Sartoni'nin önüne çıkar boşanma dilekçesini imzalarız. Fakat madem çok tehlikeli bir şey bu. Ya Mösyö içkiyi içmek istemezse? Richard mı kendine ikram edilen içkiyi içmeyecek? Güldürme beni Louis. Richard'ın hayatı içkidir canım. Olsun. Ben yine de korkuyorum. Size vereceğim çekleri düşünerek korkunuzu azaltmaya bakın. O da doğru ya. Aman Allah'ım. Madem şimdi aklıma geldi. Sakın Michel'e Richard'ın buraya geleceğini söylemeyelim. Neden? Eğer Michel Richard'ın buraya geleceğini duyarsa o saat kaçar bu evden. Ne yapıp yapıp bunu ona söylemeyelim. İyi ama gerçeği bilmesi gerek Louis. Nasılım ama? Nasılım? Richard'ın giysileri iyi geldi değil mi bana? Çok güzel, çok güzel Michel. Biraz bol gibi duruyor ama olsun. Tam Richard'a benzedin. Aman Allah! Ne oldu Louis, ödümü koparttın? Nasıl Richard'ın imzası... Michel acaba onun imzasını taklit edebilecek mi? Sorumluysa korkmayın. Ben onun imzasını aynen atabilirim. Eskiden beri onun imzalarını ben atardım çeklerine, evrana. Mükemmel. Bu işte halloldu demektir. Michel. Evet madam. Nasıl söylesem bilemiyorum ama ufak bir değişiklik oldu Michel. Ne değişikliği? Nasıl Michel birazdan buraya gelecek. Richard buraya mı geliyor? Hayır olamaz. Ben gidiyorum. Kimse benim evimi tutamaz artık. Korkma sevgilim. Biz her şeyi ayarladık. Mösyö Richard buraya gelir gelmez madem ona içinde uyku ilacı bulunan bir içki içirtecek ve uyutacak. Sonra da gereken yapılıp hep beraber kaçacağız. Ama... Hayır. Bu işin sonu kötü bitecek gibi geliyor bana. Başımız dert gidecek. Louis, bunu hissediyorum. Tamam Michel, sakin ol. Hiçbir şey olmadan sıyrılacağız bu işin içinden. Çekleri düşünsene. Onlarla yepyeni bir hayat kuracağız kendimizi. Eğer işler umduğum gibi giderse mükafat olarak yüklü bir çek daha vereceğim sizlere. Madamı duydun mu hayatım? Zengin olduk, zengin. Ne yapalım? Madem öyle diyorsunuz, öyle olsun. Şimdi sen kendine saklanacak bir yer bul. Dışarı aniden gelirse seni burada bulmasın. Saklanacak yer mi? Tamam hatırladım. Bahçedeki dut ağaçlarının oraya saklanırım. Kimse bulamaz beni. Emin misin Michel? Kimsenin seni orada aramayacağından emin. Tabii ki eminim. Küçüklüğümden beri zora kaldım mı hep oraya saklanırdım. Merhaba, ben geldim. Neredesiniz? Ah, Rişar sevgilim, geldin demek. Hoş geldin. İnsanın tekrar evine kavuşması ne kadar güzel bir şey François. Marsilya'da işleri nasıl gitti hayatım? Hallettin mi? Fena gitmedi. Hisse senetlerini satmakta biraz güçlük çektim ama sonunda bitirdim işlerimi. Bu arada da çok yoruldum tabii. O halde bir bardak viski gelir sana. Şimdi veririm. Seni çok özledim Rişar. Al canım içkini. Tam senin istediğin gibi. Bu da buzlu. Sen harikasın François. Sağ ol karıcığım. Birkaç günlük ayrılık seni nazikleştirmiş Rişar. İçsene sevgilim. İçeceğim canım. Hayır olmaz. Bu içkiyi içemem. Neden? Niçin içemiyorsun? Çünkü bir daha içki içmemek için yemin ettim. Biliyorsun. İçince sapıtıp seni üzüyorum. Hı? Olsun canım. Bugünlük yeminini boz. Senin için özene bezene hazırlamıştım içkini. Üzülme hayatım. Benim yerime sen içersin. Hı? Hadi bakalım. Ama ben içemem. Hemen bu akşamdan itibaren içki içmeme rejimine başla. Hadi canım saçmalama. İçkin de rejimi mi olurmuş? Hadi iç canım hadi. Hayır içmem diyorum, ısrar etme. Hatırım için ama. Hı? Israr etme Rişar, içmem dedim ama ya. Ama beni kızdırıyorsun. Hem bana baksana sen. İç deyince neden telaşlandın birdenbire ha? Yoksa bir şey mi koydun bu içkinin içine? Ben yani... Yok canım, bunu da nereden çıkardın? O halde bir yudum al bakalım. Yok. Sana bir yudum dedim François. Sadece bir yudum. Anlaşıldı. Zorla içmem gerekiyor bunu sana. Dur. Aç şöyle, iç bakayım biraz, hadi. Hadi yavrum, iç. Aferin sana. Yerimi değiştirip geleyim hadi. Sonra yemeğe çıkar senin ha. Ne o? Ayakta sallanmaya başladın. Yoksa sarhoş mu oldun canım? Yerin dibine batsın. Kendi kazdım kuyuya, kendim düştüm. Baba! Ne var Louis? Mösyö Rişan'a içirebildiniz mi içki? Ne yazık ki hayır Louis. Sen ilaçta içkiyi içmedin mi? Hayır, onun yerine ben içmek zorunda kaldım. Olamaz. Aman Allah'ım. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ama elimden geldiği kadar uyumamaya çalışacağım. Hem zaten bir yudum içtim. Hemen tesir edeceğini sanmıyorum ilacım. Merhaba Louis. Nasılsın bakalım? Nasıl? İyiyim. İyiyim. Bu da ne böyle? Ne oldu? Tablodaki bu sönmüş sigara benim sigaralarımdan biri değil mi? Evet. Yani Kim içti benim sigaralarımdan? Konuş bakalım. Ben içtim sevgilim. Sen mi içtin? Bizim kadarıyla sen sigara kullanmazsın ki François. Doğru ama canım istemişti bir tane. Ay uykum geldi. Uykum mu geldi? Hı? Bu saatte. Evet. Biraz yorgunum da. Şöyle uzan biraz kanepeye hayatımı. Dur sana yardım edeyim. Gel şöyle yaslan bana bakalım. Tamam. Hadi şimdi uzan. Dur. Yastıkta koyayım başının altına. Bu mektup da ne arıyor yastıkların altında? Mektup mu dediniz? Evet. Biz var. Hem de cezaevinden. Bu mektup sana mı geldi Louis? Yok hayır. Yani evet. Al bunu ve yok et Louis. Bunu daha sonra konuşacağız seninle. Peki. Peki Mustafa. Evet Mustafa. Sanırım o mektuptan senin de haberin vardı değil mi? Evet. O halde cezaevinde bir kardeşim olduğunu öğrenmişsindir. Bu seni çok mu üzdü? Yok, bana ne, umurumda bile değil. Ona kötü muamele ettiğini sanıyorsun, öyle değil mi? Ama inan bana François, onu cezaevinde hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Her hafta kendisine para ve yiyecek gönderdim. Sen mi para gönderdin kardeşine? Güldürme beni. Bunu ispatlayabilirim sana. Dinle de inan. Alo Miki var mı? Miki, ben Rişar. Nasılsın bakalım? Miki senden bir ricam var. Cezaevindeki kardeşime bu hafta iki misli para göndermeni istiyorum. Evet. Ben gelince öderim sana. Nasıl? Anlayamadım. Tahliye mi oldu dedin? Peki. Sağ ol Miki. Bir şey daha iyi olmuş Fransız. Sanırım bundan haberin var değil mi? Ben... Bana yalan söyleme. Michel cezaevinden çıktı ve buraya sevgilisi Louise'in çalıştığı eve geldi. Sen de gördün onu. Ve bana karşı koz olarak kullanmaya karar verdin değil mi? Hayır. Söyle bakalım Michel nerede? Louise! Louise neredesin? Çabuk buraya gel. Buyurun ben de. Söyle. Michel hangi cehennemde? Nereye sakladınız onu? Ama Michel... Eğer yalan söylemeye kalkarsan kemiklerini kırarım Louise. Fakat ben şeylerini bilmiyorum. Delir misin sen Richard? Delir misin? Demek söylemek istemiyorsunuz ha? Kimi görürsünüz? Allah'ım ben de. O zaman cehennemde atmak istiyorsunuz. Bize ödül çekmedi yoksa. Hayır kurgularım. Kardeşim Michel'i öldüreceğim. Onun şu anda nerede saklandığını gayet iyi biliyorum. Mutlaka bahçedeki dut ağaçlarının oradadır. Ya hayır. Küçüklüğünden beri sıkıştı mı hep oraya saklanırdı. Gidip geberteceğim onu orada. Hayır, yapamazsın bunu. Nece merhamet edin. Çekil yolundan Louise. Çekil gidin sana. Dur Richard. Onu öldürmene izin vermeyeceğim. Engel olacağım. Sen karışma bana sağ ol. Hadi çekil yolundan. Bırak şu tabancayı, bırak diyorum. Allah'ım nece. Hiç hareket etmiyor ama. Yoksa öldü mü? Onu öldürdünüz madem. Ama ben ona engel olmak istedim Louise. Tabanca ateş altı girdi. Madem ne yaptınız? Ben artık anlatıldım. Şefkicim kalmadı Louise. Seni alıyorum. Madem. Hay aksi. Uyudu mu bayıldı mı belli değil. Madem. Madem. Madam François. Uyanın madam. Ne yapsan bir türlü ayılmıyor. Madam kendinize gelin. Louise. Ne oldu bana? Niye uyurum ben? İçine uyku ilacı karıştırılmış viskiyi içtiniz de ondan. Tabii öyle ya. Richard'a içirecektik. Öyle değil mi? Aman Allah'ım. Richard. Louise ben mi? Richard'ı öldürdüm öyle değil mi? Evet madam. Aman olamaz ne yaptım ben kocamı öldürdüm. Üzülmeyin madam lütfen onu kızdıramasın. Richard'ı isteyerek öldürmedin. Onunla boğuşurken tabanca kazayla katlamıştı. Evet haklısın. İyi ama ceset nerede Louise? Ne yaptınız onu? Merak etmeyin madam. Richard'ın cesedi bahçedeki kuyuya atıldı. Kuyuya mı atıldı? Kim attı cesedi oraya Louise? Michel'le ben. Daha doğrusu fikir benim de. Bu işin hamallığını yapmak Michel'e düştü. Demek Richard'ın cesedi kuyunun dibinde ha? Evet madam. Sanırım fazladan yapılan bu iş için ücretinize 100.000 frank gibi bir ek ödeme yaparsınız zaten. Allah'ım inanamıyorum. Bir kabus bu. Olanları düşünmeyin artık madam. Hazırlansanız iyi olur. Saat 2:15 var. Monsieur Sartoni birazdan buraya damlar. Onu unutmuştum. Ama artık Monsieur Sartoni'ye ihtiyacımız kalmadı ki. Neden? Nasıl olsa Richard öldü. Michel'i onun yerine geçirtip boşanmanın bir anlamı yok. Madem ki Richard öldü, ben yasal olarak dul kaldım. Peki ama kocanızın ölüm şeklini nasıl açıklayacaksınız? Onu tabancayla öldürdü. Bu yüzden de dul kaldığınızı mı söyleyeceksiniz herkese? Ama Louise, benim onu meşru müdafaa halinde öldürdüğümü sen de gördün. Boğuşurken tabancık patlamıştı, sen de tanıksın buna. Ben mi? Şaka mı ediyorsunuz adam? Böyle bir tanıklık benim hiç işime gelmez. Nasıl? Tanıklık yapmayacak mısın yani? Maalesef. Ne kendimi ne de Michel'i tehlikeye atamam. Kaza da olsa bir öldürme olayına adımızın karışması kötü bir şey. Ama sizden aldığımız ve alacağımız olan çeklere karşılık sizi böyle bir durumda da bırakamayız tabii. Bu işten sıyrılmanın bir yolunu buldum. Bir yol mu buldun? Nedir çabuk söyle. Önceden tasarlanan planı aynen uygulayacağız. Yani siz yine Michel'i... Richard diye yutturup mahkemeden boşanma ilamını alacaksınız. Böylece siz kocanızdan boşanmış, biz de çekleri almış olacağız. İyi ama Richard'ın ortada olmadığı fark edilirse ne yapacağız? Boşandığınız kocanızın sizden sonraki yaşantısının hesabını kimse soramaz sizden. Merhaba, nasılsınız madem? Michel, siz misiniz? Korkmayın madem. Richard artık sizi korkutamayacak. Kapı çalıyor Louis. Louis kapı çalıyor. Lütfen madam, sakin olun, korkacak bir şey yok. Gelen Monsieur Sartoni'dir. Tam vaktinde geldi avukat. Ben şimdi kapıyı açıyorum. Aynen şöyle çalışma masasının arkasına geçeyim ha. Allah'ım sen yardım et. İnşallah hiçbir şeyin farkına varılmaz. Madam. Monsieur Sartoni geldiler. İyi günler madam. Oo dostum Richard, nasılsınız? İyiyim. Biraz kestim, kendime geldim dostum. Çok iyi. Dilerseniz hemen işimize başlayabiliriz. İyi olur Mr. Sartoni. Richard, benden boşanmaya razısın, öyle değil mi? Tabii, razıyım tabii. Bunun için bir pişmanlık duymuyorsun. Hayır. Yumruğa geçen bir evlilikten bıktım sandım, zaten biliyorsunuz. Bu kadarı bana yeter. Dostum Richard, madem boşanmaya razısın, hı-hı, yanımda getirdiğim şu kağıtları imzalayın ve hemen davayı açalım. Tabii. Gelin imzalayayım. Buyurun. Şuraları imzalayayım. Hı-hı. Hı-hı. Doğrusu sizin bu kadar yumuşak başlı bir adam olduğunuza inanmak çok güç Richard. Sanki karşımda Richard'ın bir benzeri duruyor. Tamam. İşte kağıtları imzaladım. İnanamıyorum. Sizin gibi parayı seven birisinin böyle paralı bir kadından ayrılmasına bir türlü aklım ermiyor Richard. Evet ama para her şey değildir dostum. Yüzüğünüze ne oldu Richard? Yüzük? Ne yüzüğü? Ne olacak? Marsilya'da kumar oynamış. Evet. Sonra da sattım. Evet. İşte buna beni kimse inandıramaz. Hani o yüzük sizin uğrunuzdu? Vay canına. Şimdi anlamaya başladım. Hayır. Siz Richard değilsiniz. Saçmalıyorsunuz Mr. Sartoni. Başından beri şüphelenmiştim. Siz Richard olamazsınız. Zira o parayı çok seven bir adamdır. Ve altın yumurtlayan karısını asla boşamaya yanaşmaz. Hadi itiraf edin. Kimsiniz siz? Adınız nedir? Michel. Siz üçünüz beni ahmak sandınız değil mi? Ama foyanızı hemen meydana çıkarttım işte. Yok. Bu işin sonunun gelmeyeceğini biliyordum işte. Evet madam. 30 saniye içinde bana her şeyi açıklamanızı istiyorum. Hadi. Kocam bir canavardan başka bir şey değildi Mr. Sartoni. Bunu siz de biliyorsunuz. Her an iflasa ve ölüme gidiyordum. Benden boşanmak da istemeyince gördüğünüz gibi hileye başvurmak zorunda kaldım. Bir avukat olarak ne yapmam gerektiğini şu anda kestiremiyorum. Biliyorum Şar serserinin işe yaramaz adamın tekiydi ama yine de siz adaleti aldatmak istediniz. Ben eğer kimseye bir şey söylemezseniz Michel'le ben hemen buradan gideriz. Ürünüz doğru söylüyor Mesut. İnanın hemen gideriz buradan. Hem biliyor musunuz ben bu işin içine girmek istemiyordum. Michel. Zavallı Richard. Bütün bunları bilseydi. Bir dakika. Neden zavallı Richard dediniz? Yoksa ona bir oyun mu oynadınız? Söyleyin. Richard'a ne oldu? Öldürdünüz mü yoksa onu? Evet. Ne? Evet mi dedin? Evet, kuyuya attık. Vay canına, demek dışarı öldürüp kuyuya attınız ha. Yo, bura göz yumamam. Hemen şimdi polisi arayacağım. Olduğunuz yerde kalın Mesut. Eğer telefona elinizi sürecek olursanız bu tabancayla gözümü bile kırpmadan vururum sizi. Vay, demek beni ölümle tehdit ediyorsun ha? Hem yalnız sizi değil, hepinizi. Madam, dışarı, siz de kaldırın ellerinizi ve Sartoni'nin yanına gidin. Louis, delirdin mi sen? Ama Louis! Louis yok. Geri gidin bakayım. Şaşırdınız değil mi Madame François? Bütün bu işlerin tertipçisinin ben olduğumu söyleseler inanmazdınız değil mi? Ama ben akıllıyım. Ve bu yüzden de ben kazanacağım. Louis, sen akıllı falan değil, resmen delisin. Şu zavallı Michel'i olduğu gibi sizi de kullandım işte. Beni zavallı, evlenmeyi düşünen bir hizmetçi parçası sandınız değil mi? Seni alacak seni. Meğer yılanın tekiymişsin. Kapayın çenenizi. Michel sen. Ver bakalım Madame François'ın sana verdiği çetleri. Hadi durma ver. Tamam. Ateş ettim, hemen veriyorum. Al. Aferin sana. Adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız Louis. Polise bütün bu dolapları sizin çevirdiğinizi anlatacağım. Hatta Richard'ın ölümünden bile sizin sorumlu olduğunuzu söyleyeceğim. Hayır. Söyleyemeyeceksiniz Monsieur Sartoni. Ne yaptın Louis? Öldürdün avukatı. İşte bu sefer tam mahvolduk. Ne yaptığının farkında mısın sen? Evet farkındayım. Her şeyi bilen birini ortadan kaldırdım. Fena mı? Maksadın ne senin? Çek defterinize vermeyi vaat ettiğiniz şu 8 milyon frankı yazar mısınız? Hayır. Şakan yok madam. Sizi de Sartoni gibi öldürebilirim. Yazın hadi. Peki peki. Maksadın ne Louis? Ne olacak bizim halimiz? Hepimiz bir tarafa kaçacağız. Gayet basit işte. Peki Sartoni'nin cesedi ne olacak? Merak etmeyin. Onu da kuyuya atarız. Al bakalım çeki. Teşekkür ederim madam. Nişer yüklen sırtına cesedi de git kuyuya. Peki. Tamam. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Louis? Odama gidip eşyalarımı toplayıp açacağım. Aklınız varsa siz de aynı şeyi yapın madam. Yılan kadın. Ben seni şuraya bir kilitleyeyim. Tamam. Şimdi de polisi arayayım. Yoksa bu kadın kaçarken beni de öldürür. Alo, polis mi? Yardıma ihtiyacım var. Rica ederim hemen buraya gelin. Adım François Gervan. Evimde eli tabancalı bir katil var. Hayatım tehlikede. Telefonu kapattıktan sonra evden çıkıp orman yoluna kaçacağım. Çabuk gelin ve beni kurtarın. Açın şu kapıyı. Madam François, orada mısınız? Açın diyorum. Açın yoksa pişman ederim. Sizi açın diyorum, sizi açın. Öldüreceğim sizi. Eğer buradan çıkarsam Sartoni gibi sizi de öldüreceğim madam. Açın diyorum sizi. Girin madam. Korkmayın. Biz buradayız. Korkacak hiçbir şey yok. Şey, emin misiniz? İçeride olabilirler. Hiç sanmam. Görünürde kimse yok komiserim. Her tarafı aradık. Ev bomboş. O halde dışarı çıkıp çevreyi kontrol edin. Bütün bahçeyi dolaşın. Biriniz de arabada telsiz başında durun. Peki efendim. İstediğim bilgilerden haber gelirse hemen bana iletin. Paris'e ve merkeze buranın numarasını verin ki benimle doğrudan temas kursunlar. Baş üstüne efendim. Bu gece burada bulunduğunuzu söylediğiniz kişilerle ilgili soruşturma yaptırıyorum. Teşekkür ederim komiser bey. Şimdi gelelim olayın başlangıcına. Kocanız Richard'ın size kötü muamele ettiğini ve sizden devamlı para çektiğini söylüyorsunuz değil mi? Evet öyle. Ayrıca eve kocanızın hapisteyken yeni tahliye olmuş Michel adındaki kardeşi geliyor. Ve siz kocanızdan boşanmak için onun ikiz kardeşinden istifade etmek istiyor ve bunu hizmetçiniz Louise'in yardımıyla beceriyorsunuz. Becerdik sayılmaz. Tam becerecekken her şey mahvoldu. Her neyse, Michel'i Richard diye avukat Sartoni'ye yutturup boşanma dilekçelerini imzalatıp mahkemede tek celsede boşanmayı umdunuz. Evet öyle. Bu yasaya göre suç durmadan emniyeti kötüye kullanmak derler buna. Olabilir ama başka kurtuluş yolu yoktu. Tabii işin bu tarafı yargıcı ilgilendirir. Evet, gelelim kocanızın öldürülmesine. O bir kazaydı komiser bey. Devamlı beni tehdit ediyordu ve boğuşurken bizden nasıl oldu bilmiyorum tabanca patlayıverdi. Ve bu cinayetin izlerini ortadan kaldırmak için Michel ve Louise kocanızın cesedini bahçedeki kuyuya attılar öyle mi? Evet. Ne dehşet verici bir olay öyle değil mi? Şimdi bu kuyuda ayrıca bir de Louise tarafından öldürülen avukat Sartoni'nin cesedinin olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Her şey kabus gibi geliyor bana. Kabus gibi. Komiserim, bahçeyi arattırdık ama bir şey bulamadık. Kuyunun içine de bakın. Sanırım orada iki ceset bulacaksınız. Baş üstüne den. Evet. Eğer bütün bu anlattıklarınız gerçekse Michel ile Louise 24 saate kadar yakalanırlar. Komiserim, biraz önce telsizden bazı cevaplar aldım. Buyurun. Bir kağıda yazdım. Ver bakalım, okuyalım şunu. Ama vay canına. İşte bu çok ilginç. Beşinci Eylik adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü. İnanılır gibi değil. Ne oldu komiser? Az önce gelen polis telsizden ilginç bir haber getirdim adam. adli kayıtlarda Michel Jorban adında bir isim yokmuş. Ne? Ama nasıl olur? Michel daha yeni çıkmıştı cezaevinden. Cezaevinden de bu isimde bir tutuklunun hiç olmadığı belirtilmiş. Olamaz. Michel niçin cezaevinden çıktığını yalan yere söylesin ki? İşte bunu bilemem madam. Bakın ilginç bir şey daha var. Siz kocanız Richard'ın Marsilya'ya gittiğini söylemiştiniz değil mi? Evet, bugün de gelmişti. 8 saatten beri hiçbir hava yolunda Richard Jorban adında bir yolcuya rastlanılmamış. Ne? Kocanızın Marsilya'ya gittiğine emin misiniz? Tabii ki eminim. Marsilya'dan telefon etti bana. Hatta orada kumar oynamış ve parasız kalınca da altın kol düğmelerini satmak zorunda kalmış. Bakın madam, kocanızın Marsilya'dan telefon ettiğine nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Sizi Paris'ten umumi bir telefondan da aramış olamaz mı? Bilmiyorum. Olabilir tabii. Ama bana Marsilya'dan aradığını söylemişti. Güzel. Şaşıracağınız bir haber daha. Bu seferki haber neymiş? Franklin sokağında Sartone adında bir avukat yokmuş. Daha doğrusu bu isimde bir avukat hiç olmamış. Aman Allah, nasıl olur? Bir dakika, ben bakarım. Beni arayacaklar. Alo, benim Jackie. Evet. Nüfusta araştırma yaptırdın mı? Ya, emin misin? Güzel. Peki, sağ ol Jackie. Madem, şaşıracağınız bir haber daha. Nedir? Nüfus kütüğünde yapılan araştırmaya göre kocanız Richard'ın Michel adında bir kardeşi yokmuş. Hiçbir zamanda olmamış. Hayır, olamaz. Michel onun kardeşiydi komiser. Evet ama gerçek bu. Komiserim. Evet. Kuyunun içini araştırdık ama maalesef hiçbir şey bulamadık içinde. Anlayamadım. Kuyu boş mu yani? Evet efendim. Su son derece berrak ve dikkatlice bakılınca içi gayet iyi görünüyor. Ayrıca kuyunun etrafında da herhangi bir ize rastlamadık komiserim. Peki, peki. Çıkabilirsiniz. Madam, bana öyle geliyor ki verdiğiniz ifadede de yer alan şeyleri daha yakından incelememiz gerekecek. Ne dersiniz? Hayır, olamaz. Mümkün değil. Aklımı kaçıracağım neredeyse. Bakın, söylediklerinizi bir kere daha gözden geçirelim. Önce cezaevinden gelmiş bir mektuptan söz etmiştiniz. Ama mektup yok. Yakıldığını söylüyorsun. Yakıldı tabii. Sonra bir hizmetçiden söz ettiniz. Adı Louis dediniz. Ama öyle bir hizmetçi yok ortada. Yok tabii, kaçmıştır. Burada durup da sizi bekler mi? Sonra Michel dediniz. O da ortada yok. Kocanızın Marsilya'ya gittiğini söylediniz. Ama gitmemiş. Ayrıca hiçbir yerde kaydı bile olmayan Sartoni isimli bir avukat... İnanmıyor musunuz bana? Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de kuyuya atılan cesetler. Madam, sanırım bu cesetler suyun içinde erimemişlerdir. Ha? Ne dersiniz? Size yemin ederim ki söylediğim bütün her şey gerçekti komiser. Bağışlayın ama hiç rahatsızlık geçirmediniz mi madam? Yani ara sıra iç sıkıntısı, huzursuzluk falan duydunuz oluyor mu? Allah kahretsin. Siz beni deli sanıyorsunuz galiba. Ama size söylediklerim tümüyle gerçek. Gerçek diyorum, gerçek. Oysa ben yalan olduğunu söylüyorum size. Komiserim, birisi içeri girmek istiyor. Kimmiş? Richard Jorban adında birisi. Madamın kocası olduğunu iddia ediyor. Ne? Richard mı? Hayır, hayır, olamaz. Olamaz, ölmüştü o. Susun lütfen. Bırakın o adam içeri girsin. Başüstüne efendim. Koca... Hayır, hayır, hayır, doğru değil bu. Göreceğiz madam. Merhaba. Allah Allah. Neler oluyor burada Fransız? Polislerin evimizde ne işi var sevgilim ha? Bir şey mi oldu yoksa? Olamam. Sen ölmüştün Richard. Ama görüyorsunuz işte, kocanız yaşıyor ve karşınızda madam. Ama yaşayamaz. Onu ben öldürdüm. Fransız sevgilim. Yine olmadık rüyalar mı görüyorsun yoksa? Ölmüştün sen. Hem de şu odanın ortasında ölmüştü. François, yeter misin şu saçmalıkları? Rica ederim komiser bey. Anlatır mısınız? Neler oluyor burada? Doğrusu ben de anlayamıyorum monsieur. Eşiniz bana acayip bir hikaye anlattı. Sözde size çok benzeyen ikiz bir kardeşiniz varmış. Adı da Michel. Ama bu imkansız. Ben ailemin tek çocuğuyum komiser bey. Biliyorum. Biraz önce öğrendim bunu. Dahası var. Siz Sartoni adında kumarbaz bir avukat tanıyor musunuz? Hayır. Kesinlikle böyle birini tanımıyorum. Sonra ben ömrümde kumar salonlarına adım atmış değilim. Yalan. İnanmayın ona. Bana iğrenç bir oyun oynuyorlar. Sonra sevgili canım. Önemli değil komiser bey. Hafif bir rahatsızlık. Artık alıştım buna. Peki doktora gösterdiniz? Bir değil, 10 doktora gösterdim. Hatta şu sırada sayılı psikiyatristlerden Profesör Van Berger'i bekliyorum. Karımın durumunu o ele aldı. Sık sık gelip onu görüyor. Eşiniz Louis adında bir hizmetçiden söz etti bana. Louis mi? Hı hı. Evet ama o karının krizinden korkup 2 ay önce işi bırakıp gitti. Şimdi bir hasta bakıcı bakıyor Fransuaz'a. Onu görmediniz mi? Yok hayır, kimseyi görmedik. Geldiğimizde ev boştu. Tuhaf şey. O karımın yanından hiç ayrılmaz. Size burada çalışıyorum diyorum. Niçin inanmıyorsunuz? Bırakın beni dedim. Yoksa kızlar başkanına şikayet ederim. Allah Allah. Bu polislere de laf anlatmak amma geçmiş. İşte. Louis bu komiser. O da hizmetçisi Louis bu. Nasıl, ne oldu? Yoksa madamın krizi mi tuttu? Evet. Bu sefer de eve polisleri çağırmış. Avukatı öldüren kadın bu komiser. Yakalayın, tutuklayın onu. Ah madam, ilaçlarınızı almak için dışarı çıktım, neler yaptım. Keşke yalnız bırakmasaydım sizi. Louis bu. Avukatın katili. Tutuklayın onu komiser. Madam, niçin bana Louis diye duruyorsunuz? İyi komiser bey. Size Matmazel Anita Solaris'i tanıtayım. Kendisi diplomalı hemşiredir. Yalan. Onun adı Louis'dir. Oyun oynuyorlar. Kandırıyorlar. Lütfen sakin olun madam. Nasıl inşallah. Madam bu sefer neler yapmış? Sormayın Matmazel Anita. Neler yapmamış ki? Bir sürü polis romanı okumuş. Cinayetler, cesetler. Kabahat sizde ama. 40 kere söyledim madamın polis romanları okuması sakıncalı diye. İşte sonunda romandaki kişileri varmış sandım. İnanmayın ona komiser bey. Yemin ederim ki yalan söylüyorlar. Madam, eğer suçluluğunuzu sürdürmeye devam ederseniz size geçen akşamki iğnelerden yapmak zorunda kalacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Neler oluyor burada? Oho profesör. Tam vaktinde geldiniz. Komiser. Size Profesör Van Berger'i takdim edeyim efendim. Evet komiser, çok memnun oldum. Madam, gene ne oldu? Rahatsızlandınız mı yoksa? Ama bu Sartoni, o avukat, hem de yaşıyor. Olamaz. Louis, yani bu kadın onu gözümün önünde öldürmüştü komiser bey. Durumu hayli ciddi. Şizofreni gitgide tehlikeli bir hale almaya başladı. Onu sakinleştirmek gerek. Hemşire, madamın uyumasını sağlayın. Hayır, dokunmayın bana. Dokunmayın diyorum. Hayır. Susun, lütfen rahatsın. Koklayın mı? Yok yok, yapmayın, yapmayın. Bu iğne onu bir süre rahatlatır. Karınızın bu durumu karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz Monsieur Richard? Bilmiyorum komiser. Öyle perişanım ki. Şimdilik ilk işim karının işlerini ele almak olacak. Yani mali bakımdan. Korkarım gitgide yaptıklarından sorumlu olmayacak hale gelecek. Bunun için de bu akşam burada olup bitenlerin hepsini zapta geçirmenizi rica ediyorum. Evet tabii tabii. Hatta bütünüyle gerçek dışı olan yazılı ifadesinin bir fotokopisini de çıkartıp verebilirim. Evet size. Çok iyi olur efendim. Çok... Komiser, söylemek istemezdim ama olaylar beni buna zorluyor. Madamın bütün öğleden sonraki eğlencesine bir bakın. Bir sürü çek. Hepsinin toplamı milyonlarca frankı buluyor. Bakın kendi imzaları var hepsinde de. Vay canına. İnanılmaz bir şey. O mu imzaladı bu çekleri? Üstelik hepsi de hamiline yazılı. Önüne gelene dağıtmadığın ne malum? Korkunç bir şey bu. Bu tamamıyla deliliktir. Tıp adına söylüyorum ki Madame François delidir dostlarım. Peki madamın İsviçre'de yakınları var mı? Hayır efendim. Maalesef kimsesizdir. O halde bankadaki parasını hemen vakit geçirmeden bloke ettirmenizi tavsiye ederim Monsieur Richard. Haklısınız komiser. Bankayla görüşüp durumu anlattım. İlgililer karımın hastalığıyla ilgili doktor raporu istediler. Merak etmeyin Monsieur Richard. İstediğiniz raporu hemen verebilirim. Ve bir de polisin onayladığına dair bir belge. Yarın komiserliğe uğrayın, hazırlayıp vereyim. Teşekkür ederim komiser. Zavallı François. İnşallah kurtarırım onu bu hastalıktan. Peki bu çekler ne olacak? Onları yırtalım. Bir tek bu çek kalsın. Bunu da siz alıkoyun komiser. Polis Yardımlaşma Derneği'ne verirsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Üzerinde bile durmaya değmez. Benim gitmem gerekiyor. Hepinize iyi geceler. Madama tarafımdan geçmiş olsun deyin lütfen. Durun. Komiser, gitmeyin ne olur. Beni bunlarla yalnız bırakmayın. François sevgilim. Nasıl hissediyorsun kendini? Komiser. Daha iyisin değil mi canım? Komiser, ben bu katilin elini tükredeyim beni. İyi geceler madam. Bugünlerde sizi yine görmeye gelin. Oturun gitmeyin. Geçmiş olsun. Sakin olun madam. Yani ağlamanın bağırmanın hiçbir yararı yok François. Gittiler işte. Ah benim sevgili karıcığım. Hı? Ne diyorsun bütün bu olanlara? Söyle bakalım. Dahiyane değil mi? Ha? Hala kardeşim Michel'i hayal ediyorsun değil mi? Hı? Anlamadın mı daha yoksa? O Michel de benim canım. Hı? Ama nasıl da yarattığım o Michel tipi beğendin değil mi? Sen alçağın dediğin teki söylemişler. Harikaydın Rişar. Tek kelimeyle harikaydın. Kutlarım seni Rişar. Sen büyük bir aktörsün dostum. Ben de sizi gönülden kutlarım dostlarım. Sizler de rolünüzü iyi yaptınız. Evet ama hiç sevmediğim o avukat rolünü oynamak bana hakaret gibi geldi. Öyle deme. Ateş ettiğinde gerçekmiş gibi ölmüştüm. Ben bile inanacaktım neredeyse. Sevgili Louis, sen de çok yaman oynadın ama. Sevgili karım Fransuaz'ı parmağında oynattın. Aferin sizlere. Ama merak ettiğim bir şey var Rişat. Bakıyorum da kendine gelmişsin Fransuaz. Buyur. Merak ettiğin neyse cevap vereyim sana. O Marsilya'dan telefon etme işini nasıl hallettin? Oysa sen o sırada bu evde Michel'in kişiliğine bürünerek dolaşıyordun. Bu evin mahzeninde ikinci bir telefon var sevgilim. Senin mahzenindeki o telefondan aradım. Ve sen de beni Marsilya'da sandın. Nasıl? Dahiyane bir plan değil mi? Evet gerçekten de. Hem dahiyane hem de iğrenç bir plan. Yalnız bu değil hayatım. Odanın belli yerlerine yerleştirdiğim gizli mikrofonlar sayesinde komiserimizin senin aklından şüphe etmeye başladığını duyunca teker teker buraya girdik. Onu büsbütün inandırmak ve tanıklığını sağlamak için buraya gelmekten başka yapacak bir işimiz kalmamıştı. François, oynadığımız bu şahane oyundan dolayı bizi kutlamayacak mısın? Kendini çok akıllı zannediyorsun ama ne olursa olsun adaletin elinden yakanı kurtaramayacaksın. Yanılıyorsun güzelim. Ben her zaman yakamı kurtarırım. Biliyor musun? Sen benim bugün tam 5. karımsın. Anlayamadım. Anlatayım canım. Bizim bu üçlü topluluğumuz ilk işine Berlin'de başladı. Orada kendime zengin bir eş buluyorum. Karım aynen sende olduğu gibi hapishaneden çıkan erkek kardeşimi gördüğümü zannediyor. Ve yanıldığını ispatlayınca da aklını kaçırıyor. Ve sonra da polis onu zehirlenerek ölmüş buluyor. Tabii kadına o zehri içiren de sensin değil mi? Bakıyorum da kafan çalışmaya başladı François. Rüşel'in ikinci karısı Brezilyalıydı. Onda da aynı senaryo yazılıydı. Yalnız kadının ölüm çekti, bu kez değişikti. Onu bir sel çukurunda ölü bulmuşlardı. Katiller. Üçüncü karısına gelince o da Londra'da Thames nehrinde boğulmuş bulunmuştu. Ve nihayet dördüncüsü İtalya'da Napoli'li bir kadındı ve aynen maymuna benziyordu. Ama hakkını yeme Louis, kadın çok zengindi. Peki o nasıl öldü? Hiç sorma François. Bir araba çiğnedi zavallıyım. Tabii arabayı da ya sen ya da suç ortaklarından biri kullanıyordu değil mi? Görüyorsun ya Fransuazcığım. Benim için ne kötü bir kader. Tam 4 kere dul kaldım. Ama sonra seninle 5. olacak bu. Bir dakika. Sen benim servetimi istemiyor muydun? Evet hayatım. O halde vereceğim sana bunu. Teşekkür ederim Fransuaz. Çok cömertsin canım. Ama buna mukabil bana hayatımı vereceksin. İşte bu olamaz. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Madam, düşündüm de sizin ölümünüz banyoda olsa nasıl olur? Orada intihar edilebilirsiniz. Bu arada banyonuza birkaç psikiyatrist el kitabı da yerleştirebilirim. Ne diyorsunuz bu ölüm şekline madam? Hayır, beni öldürmenize izin vermeyeceğim. Bunu peki nasıl yapacaksınız? Yani çok merak ediyorum da ondan sordum yani. Polis cinayetini ortaya çıkarır. Kurtulamazsınız. Saçmalama. Ölüler konuşamaz ki. Senden önce öldürttüğüm 4 karım da ağzını bile açamamıştı. Hem seni öldürttüğümüzü kim ispatlayabilir ki? Nasıl olsa polis sizin delirmiş olduğunuza inandı madam. Madam, lütfen benimle banyoya kadar gelir misiniz? Durun. Oyun bitti. Sıra bende artık. Kıpırdamayın. Şimdi de siz beni dinleyin bakalım. Allah kahretsin. O tabancayı nereden buldun sen bakayım? Aman Allah'ım, dikkatli olun, ateş edebilir. Madame François, sakin olun. Lütfen sakin olun. Önce adımın François olmadığını söylemekle başlayayım konuşmama. Hı? Ben o kimsesiz zannettiğiniz zengin İsviçreli kadın değilim. Değil misin? Peki nesin sen ya? Bu sahte kimliğe sana yaklaşabilmek için bürünmüştüm sevgili Richard. Zira senin kimsesiz ve paralı kadınlara olan aşırı duyarlılığını biliyordum. Bu yüzden de hemencecik ağama takılıverdim. Beni çok şaşırtıyorsun François. Ver o tabancayı bakayım. Kıpırdamayın. Olduğunuz yerde durun. Bu tabanca gerçek. Tamam. Aferin. İşte böyle. Unsal olun bakayım. Şimdi biraz şaşırtacağım sizi. Komiser, gelebilirsiniz. Komiser mi? Gerçekten komiser. Komiser, siz gitmemiş miydiniz? Böyle güzel şeyler anlatıyordunuz ki bir türlü gitmeye fırsat bulamadım. Teşekkür ederim komiser. Bu son sahneyi benimle oynamakla bana çok büyük bir yardımda bulundunuz. Görüyorsunuz ya Richard, odama yerleştirdiğiniz bu gizli mikrofonlar sayesinde komiser ve adamları sizin söylediklerinizi radyo piyesi dinler gibi dinlediler. Kimsin sen? Söyle bakayım kimsin ha? Teğmen Florence Stefan. Interpol önemli işler masasından B28 numaralı ajanım. Komiserim, bu 3 caniyi size teslim edebilirim artık. Sanırım işinize yarar. Merak etmeyin Teğmen. Götürün şunları. Bir dakika. François veya Teğmen Trans. Sizi kutlamak istiyorum. Neden? Benim gibi aşağılık birine aylarca tahammül ettiğiniz de ondan. Cesaretinize hayranım doğrusu. Öyle deme Richard. Son günler hariç sizinle tatlı anlar da yaşadık. Klasik laftır ama gerçektir. Kimse adaletin pençesinden yakasını kurtaramaz dostum. Hiç kimse. Bu senin gibi yakışıklı, cazibeli bir sevgili de olsa. Beşinci Evlilik adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.